Szervusztok, kedves hallgatók, ez a Hétmesterlövész a Rádió Cafén, a 0629986986-os SMS számon szólhattok hozzánk. Kikhez is? Hát egyrészt Csonka Bertához, aki kolléganőm és beszélgetőtársam lesz a mai adásban, továbbá hozzám, Puzsér Roberthez. Ez a 98.6-os frekvencia a Rádió Cafén. Hallgassátok velünk a Hétmesterlövészét a következő két órában, amelyben drámákról fogunk beszélgetni. Milyen drámákról? Nem is egyszerűen drámákról, hanem olyan drámákról, amelyek hát meglehetősen nyomasztóak, és olyan hősökről szólnak, amelyek kikívánkoznak a társadalomból, mert hogy gyűlölik azokat a szerepkényszereket, amelyek a társadalmi kapcsolataik során folyamatosan és állandóan fogva tartják őket. Tehát azt lehet mondani, hogy egy civil közegben az embereknek folyamatosan játszaniuk kell, folyamatosan szerepben kell lenniük. Elsősorban azért, mert kínos a közelségük egymás számára. És ezeket bele kell tuszkolni különböző viselkedés mintákba, hogy ezeket a szituációkat kezelni lehessen. Na most vannak olyan emberek, akiknek vagy valamilyen érzelmi sok hatására, vagy pedig hagyományosan úgy alapból, séróból nem képesek elviselni ezt. Tehát így nem akarnak alkalmazkodni a szerepkényszerekhez, és ki akarnak ebből törni. Az első lépés ennek az, hogy embergyűlölővé válnak, és elkezdik rühelni a környezetüket, és nem tudnak alkalmazkodni hozzá. És egy idő után pedig elkezdenek kitörni ezekből a szerepkényszerekből, ki merre. És itt most négy olyan filmről lesz szó, ahol a hősök azok megpróbálnak kitörni a szociális szerepeikből. Mindenféle kísérletek, talán nem árulok el titkot, hogyha elmondom előre, hogy a többség az nem jár sikerrel, mert hogy ez alapvetően egy kudarcra ítélt kísérlet. Mert hogy a társadalom az nagyon erősen gravitál téged vissza, tehát nem enged téged, hogy kiszabaduljál ebből, mert a társadalom az önmaga fenntartására törekszik. Tehát nem önmagában arra szolgál, hogy létezzen egy ilyen közösség, aki ezt a közösséget elutasítja, az egyszerűen kiléphessen belőle. A közösség meg majd igazgatja saját magát a továbbiakban is. Nem, hát a közösség az azt állítja, és ez a legerőteljesebb és legfontosabb állítás, hogy ő rajta kívül pedig nincsen működés. És ezért aztán, hogyha bárki ebből ki akar lépni, ki akar törni, akkor azt a legkeményebb erővel, néha gyengédebb, néha sokkal keményebb, és sokszor meg zsarnoki erőszakkal rángatja vissza a saját közegébe. Hát így van, ezek a viszonyok, amik ilyen iszonyatosak ezekben a filmekben, talán azért ilyenek, mert kicsit komolyan veszik ezeket a szerepeket, ezek a főszereplők itt, és nem is tudom, lehet, hogy vígjáték is lehetne mindegyikből, hogyha ez mind nem lenne ilyen komoly. Az első film pedig, amiről beszélni fogunk, az a Lopakodó lelkek című koreai film. Ez a film, ez a Kim Ki-duk nevű koreai rendezőnek a filmje. Ami nagyon érdekes, hogy ez egy keresztény koreai rendező, ugyanis Korea az a legnyugatiasabb távol-keleti ország, amit ismerhetünk, természetesen Dél-Koreáról van szó. Nagyon-nagyon sok keresztény él ott, csak kálvinista protestánsból 2 millió, azt képzeljétek el. Tehát ez érződik a filmben is, tehát így számos keresztény családnál, tehát a szobabelsőkből mindig meg lehet mondani a családnak a vallását. Itt nagyon sok keresztény családot keresnek fel a filmben a mi hőseink. Ami érdekes, hogy az ezt megelőző filmje, a Lopakodó lelkeket megelőző filmje a Kim Ki-duknak, amiről már beszéltünk korábban az adás a műsor folyamban, az a Tavasz, nyár, ősztél és tavasz című film, ami egy buddhizmusról szóló film. És ilyen szépen még filmben talán senki sem interpretálta a buddhizmust, mint ez a keresztény rendező. Ez egy nagyon-nagyon elmélyülten misztikus keresztény csávó, és azt mondom, hogy a miszticizmusban összeérnek a vallások. Tehát, hogy ott mélyben, a gyökereknél, ott valami nagyon-nagyon közös kútból táplálkoznak ezek a vallások, vagy talajvízből, hogy így fogalmazzak. Na most, ez a film, ez nem a buddhizmusról szól, itt inkább arról azt lehet mondani, hogy ez már egy buddhista film. Tehát nem egy film a buddhizmusról, hanem egy film a buddhizmus szellemében, bár ez sem teljesen biztos, lehetséges, hogy inkább a taoizmus szellemében, de mindenféleképpen valami nagyon keresztény, misztikus levegő járja át az egész filmnek a cselekményét, miközben külsőségeiben egy romantikus dráma zajlik, tehát egy a nyugati értelmezésbe beilleszthető, de a szellemiségében mégis nagyon határozottan távol keleti. De most a Szentlélekre gondolsz, vagy mire, a lopakodó lelkekből, vagy hogy gondolod, hogy ez a keresztény? Mert nekem mondjuk nem feltétlenül jött le, ez nem erre figyeltem. Éppen arról beszélek, hogy buddhista. Hát jó, de akkor mégis, ami keveredik benne, mi az, ami ennyire összekeveredik? Vagy miért fontos az, hogy ez keresztény rendező rendezte? Tehát nekem legalábbis érdekes, hogy egy keresztény rendező ilyen erős keleti hatást tud gyakorolni a nyugati művészmozik közönségére. Én azt hát gondolom. Így van, de összekeveredik, tehát pontosan nem egy színű, és nem jön le az, hogy most mi van mögötte, hanem egyáltalán a hit általánosságban talán pont az, ami ezért is tud minket is megfogni ebben a kultúrában. De csak az ember egy buddhistától várna azt, hogy a buddhizmusról ilyen meggyőzően tud beszélni, meg ilyen meggyőzően tud a buddhizmus szellemében rendezni. Hát lehet, hogy akkor ez nem is inkább buddhista, hanem egy maga egy hit, egy valamilyen jó lélek az, amiben rendez. Na igen, valami miszticizmus. Aha, így van, összekeverednek. Az egész biztos. Szóval mi az, ami ezt a filmet, ezt igazán spirituálissá teszi? Hát leginkább a főhős, aki egyetlen szót nem szól az egész filmnek a során. Tehát egy szava nincsen. Igazából olyan, mintha fénylény lenne, vagy inkább árnyéklény lenne valami. Ő azt hiszem, hogy ő az, aki a lopakodó lélek, ő az, aki az valami éteri entitás, és az ő szerelme az, aki a csaja, aki megpróbál hát így igazodni ehhez, mert nagyon imponál neki, úgy gondolom, hogy ez a srác, aki hát így egy meglehetősen társadalmon kívüli lény, hogyha hagyományos értelemben veszük, akkor egy nagyon sérült srác. Nem tudjuk meg a filmből, hogy hol sérült meg, és hogy sérült meg, és hogy mitől lett ilyen. Nagyon-nagyon szerencsétlen módon bánik el olyan emberekkel, akikkel egyáltalán nincsen szándékában elbánni. Egy nagyon érdekes élethelyzetben van. Ő tulajdonképpen hajléktalan. De nem az a fajta hajléktalan, amit ti most elképzeltek, hanem egy nagyon jól szituáltnak tűnő srác, aki egy jó nagy darab BMW motorral jár körbe, és szórólapokat ragaszgat ki a házaknak az ajtajára. Így van, tehát már ettől különleges is a film, hiszen eddig, amit említettünk, az Íj és a tavasz, nyár, ősztél és újra tavasz című filmben pontosan a környezet az nem utal a mai világra. Ott mindenhol a természetben vagyunk, és a viszonyok, az emberi viszonyokról szól, abban fejlődik ki egy olyan történet, amiből aztán tanulság lesz talán a végén, egy nagy buddhista okosság. Itt viszont úgy születik meg majd a film végén ez a tanulság, hogy egy ilyen nyugati társadalomszerűségben él ez a fiú és ez a lány, és abból próbálnak talán menekülni, vagy részen venni, mi esetre egymással megtalálni. Tehát vannak nagyon-nagyon erős jelenetek, illetve eszközök a filmben, például a golf Dél-Koreában, nem tudom, hogy milyen kultúrája van, viszont az egésznek pontosan egy ilyen kínai boltos hangulata van talán, ahogy megnézzük a házakat, a lakásokat, ezt a golfot is, ahogy felfogják az egészet, a szórólapokat azokban a lakásokban, ahol élnek, mindegy kicsit olyan, mintha egy ilyen művilág lenne, a mi nyugati társadalmunkat műként megélve mutatná be, amiből menekülnek ők ki. És aztán nyugszanak meg olyan helyzetekben, amik pedig sokkal inkább hozzájuk tartoznak. Gondolok itt, amikor a kertben bemegy a lány, a barátnő vagy a szerelem, bemegy és alszik egy jót abban a nyugodt szobában. Tehát szerintem ez nagyon fontos, hogy ez a film ez annyira nem annyira buddhista, nem vonul ki annyira a mi civilizációnkból, mint a többi Kim Ki-duk film. Tudom, hogy úgyse alszol. Gondolkoztam, és totál hülyén érzem magam. Olyan rossz voltam hozzád? Válaszolj! Soha nem akartam megkérdezni, mégis muszáj. Mit művelt veled? Voltál vele? Ő csinálta. Te meg csak hagytad magad. Így csinálta? Vagy így? Inkább így? Költözzünk el innen. Holnap reggel. Egyfolytában arra vársz, hogy leteljen a büntetése. Csak ez jár a fejedben. Egy költöztető cég kellene. Mit művelsz? Én benne vagyok. Várjuk meg együtt, amíg kijön. Told ide a mocskos képet, te szemétláda. Ez egy istenverte kísértet. Ebben a filmben mihelyest valaki megszólal, az biztos, hogy valami ocsmányságot mond, tekintette, hogy a jók ebben a filmben mind hallgatnak. A rosszak azok viszont pont azért, mert hát dúl bennük valami diszharmónia, amit nem tudnak elsimítani magukban a szótlanságukkal, azok mindig ocsmányságokat pofáznak, és mivel hogy nagyon-nagyon keveset beszélnek ebben a filmben, kb. Amit itt hallottok ebben az adásban, a három bejátszásból, akkor kb. A filmnek a auditív vonala az meg is van, tehát hogyha ezt innen letöltitek, és némán a filmet hozzá rátöltitek, az rá lehet illeszteni, és kb. Meg is vagytok vele. Na nem teljesen, de azért kb. Hogyha meg akarjátok érteni, hogy a jók miért hallgatnak ebben a filmben, és mitől jók pusztán azért, mert hallgatnak, és hol függ össze a jóságuk a hallgatagságukkal, ahhoz mondjuk a Vörös Sándort lehetne segítségül hívni, aki a Teljesség felé című könyvében így ír. Teljes bölcsesség a kőé és a mesztelen léleké. A semmit sem tudás azonos a mindent tudással. Menj a fényhez, de ne kérdezz tőle semmit. Akinek nincs szüksége arra, hogy kérdezzen, közös a felelettel. Mihelyt okosabb vagy bárkinél, ostobabb vagy mindenkinél. Hogy okosabb legyen, ezt jogosan csak a mester teheti, aki okosabbságából eredő ostobaságával tisztában van, és akinek részéről a tanítás alázat, a hallgató bölcset alárendeli a beszélő bolondnak. Az igazság, mihelyt kimondtad már, nem az igazság, legjobb esetben is csak gyarló megközelítése az igazságnak. A bölcs csak addig bölcs, ameddig hallgat. Mihelyt megszólal bolond, mert tápláló tudásának csak az emészhetetlen héját adhatja át. Ami ebbe a szerencsétlen héjba úgy, ahogy belefér, azt keresd, azt tedd. Többet nem tehet. Ha az igazságot akarod birtokolni, a tanításokat csak segítségül használhatod. Önmagad mélyén kell rátalálnod. Apuka! Maguk kicsodák? Mit keresnek apám lakásán? És mit csináltak apukával? Apuka nincs sehol. Micsoda? Maguk itt maradnak. Jó napot! Rendőrség, ugye? Igen, súlyos helyzet alakult ki. Jöjjenek minél gyorsabban! Na is az öreg? Mi lett vele? Mondják el. Ez meg mi? Már mások otthonába is betörtek. És fotózgatnak, mintha otthon lennének, mi? Vigyel, kérdezze meg, mit loptak el innen? Igenis, uram. Halljam, mit hoztak el a lakásokból? Móresre kell tanítani a fickót. A lányt meg vigye ki. Bocsánat, hogy megvárattam. Titokban elásták az öreget. Tessék. Nyomozó! Igen? Menjenek ki a helyszínelőkkel. Nyissa ki a tetőt! Apa! Apuka! Na hát, megadták a módját! Apuka! Nem értik a mi hősünket, és hát kőkeményen visszarugdossák a társadalomba, amint azon kapják, hogy ő ez a lopakodó lélek, ez a társadalmon kívüli lény, ezen a világon kívüli lény, mint hogyha egy másik dimenzióban létezne egy ilyen éteri lény, aki mint hogyha szellem lenne, kvázi, hát így persze értelmezhetjük úgy is, hogy hát így szociofób. Tehát persze nyilván egy ilyen kifejezést is lehet használni erre vonatkozóan, nem nagyon találja a hangot senkivel, így igazából a tárgyakkal van jóba, azokhoz ért, azokat jól tudja menedzselni, megjavítja a háztartási cikkeket, és akkor ennek fejében meg ott alszik a kéróban. Ha valaki meglepi, az jól szétveri a pofáját, ő meg elhúz. Na hát igen, ez igen. Így elmondva, ez így elég viccesen hangzik, úgyhogy ezt érdemesebb inkább megnézni, mert nem halljuk, és nem látjuk, nyilván ott se halljuk őket, de nem látjuk ezt az egész hangulatot, amit a film sugároz, és talán itt igaziból abban jön át kőkeményen, hogy mi is ez a film, mert így elmesélve inkább ez egy vígjáték is lehetne, ahogy ő éli a világát, és nevetségesen megjavít mindent, és aztán rosszul sül el az a sok jó tett, amit ő éppen jónak akar, vagy aztán fotózza le magát a digitális kamerával, ugye, mert hát ott minden embernek van egy ilyen, a család képeivel, vagy ahogy éppen maszturbáción rajta kapja a lány, ott a kedves kis helyzetben, ahogy vágyakozik a lánynak. Tehát egy csomó olyan dolgot csinál, ami így, vagy ahogy a golfhoz hozzá, tehát azt sem értjük, hogy vajon miért. A golf az inkább fegyver, mint Schwarzer abban ebben a filmben azért. Így van, annak sül el, de hát az sem úgy indult talán, ugye? Valamit jelképez, valamit kőkeményen jelképez, vajon mit jelképezhet, hogyha valaki kitalálja, akkor az lehet, hogy érdekes lenne. Akkor esetleg bármit, írja meg nekünk a 0629986986-ra. Azt gondolom, hogy a Vörös Sándor idézet egy kis értelmezést azért kéne adni, ami kapcsolódik ez a filmhez természetesen. Nos, mi a különbség a tibeti buddhizmus és a zen buddhizmus között? Ugye a tibeti buddha, vagy a tibeti értelmezésben a buddha, az fölmegy a hegyre, megvilágosodik, és eléri a nirvánát, és köszöni szépen, ő ezt megvalósította, és elérte a tökéletességet, és akkor ő lett a lótuszvirága ennek az inkarnációnak, amelyet ebben a világban, ezen a megtestesülésben elfoglalt. Ezzel szemben a zen buddhizmusban ugyanez a buddha, miután elérte a tökéletességet, megsérti a saját tökéletességét, a saját gyémánt szerkezetét, és lejön, visszajön a hegyről az emberekhez, és elmondja nekik, megmutatja az utat föl a hegyre. Itt van szó arról, hogy akinek részéről a tanítás alázat, a hallgató bölcset alárendeli a beszélő bolondnak, tekintettel arra, hogy ő megsérti a saját tökéletességét, és felhagy akár azt is úgy is fogalmazhatnék, hogy elengedi a nirvánát, pusztán azért, pusztán alázatból, vagy hogy is fogalmazzak, pusztán a segítségnyújtásból, pusztán az együttérzésből másokkal, mert annyira egy azokkal, hogy nem képes föladni az ő üdvözülésüket a saját üdvözüléséért. És itt azt gondolom, hogy ez a mi hősünk, ez a Tészuk, ahogy őt hívják, ő ezen a szinten rekedt meg. Tehát ő ez a tibeti modell. Tehát ő köszöni szépen, ő nem akar másokat megváltani, ő itt mozog köztük valahol. Létezik, kétségkívül létezik a filmnek egy olyan értelmezés, amely szerint ez a srác ez megvilágosodott. De nem képes arra, hogy alárendelje a hallgató bölcset a beszélő bolondnak, és nem képes hangot találni a környezetével, és a konfliktusok ebből fakadnak. Hogy a világ nem képes elviselni egy hallgatag buddhát. Hogy vagy mutasd meg az utat oda, ahol vagy, vagy pedig kiverem belőled. Ez a világnak a válasza a mi hősünkre. Hát igen, ezen a hősön reflektálódik a világ, ugye, hogy nem lehet elhinni azt, hogy nincsen valami szándék. Amikor a rendőrség megkérdezi a sértetteket, hogy mi tűnt el, vagy mit loptak el a lakásból, és kiderül, hogy semmit, akkor nem értik, hogy mi történt, vagy amikor az apukát megtalálják, és gyönyörűen el van temetve, akkor sem értik, hogy mi ez az egész, és próbálják kiverni a főszereplőből azt, hogy mi lehet, kik lehetnek ők, akkor mit akarnak. Igen, mert más a működésmódja. Tehát azt gondolom, hogy annál nagyobb bűn, mint hogy betörsz egy lakásba, lemészárolod az ott lakókat, kifosztod a lakást, minden értéket elhurcolsz, annál nagyobb bűn csak az, hogyha mindezt nem teszed meg, és nem érti a rendőrség, hogy miért nem tetted. Ott a legkedvesebb növényed. Tudtam, hogy még hazajössz, ezért gondját viseltem. Jól fest. Egészséges. Töprengtem rajta, és túl sok a hibám. De mostantól jó leszek. Na jó. Nem erőltetem, ha te nem akarod. Látod? Meg is változtam. Bizony. Amíg elmentél, egy csomó pénzt küldtem a családodnak. Megváltoztam, érted? Nem, fogja föl, hogy megváltoztam. Akkorát kapsz, nem hiszed el, hogy megváltoztam, hogy a fal adja a másikat, érted? Így van, de nem érted, szólsz, és nem szólsz, és annál nincs idegesítőbb, mint amikor valaki nem szól vissza, amikor te már magyarázod, és csak mosolyog, és annyira szép és kedves. Rohadt anyát, pofán váglak, ha nem fogod föl, hogy már megváltoztam, már nem vagyok agresszív, érted? Ez a kb. Ez a stílus, tehát hogy ez... Nagyon sokféle ellenpontját kapjuk ebben a filmben a főhősnek, és hát egyik sem az az azonosulható, mint amilyen ő. Tehát, hogy ez a tétlen cselekvés, ez is egy buddhista közhely, de talán még inkább egy taoista közhely. A mozdulatlan utazás, a beszélő szótlanság, amikor szavak nélkül pusztán a mozdulatok rendtartásával sokkal többet mondasz el, valaminek a lényegét adod át, nem a héját, nem körülírod, ahogyan szavakkal lehet, hanem a lényegébe hatolsz, ahogyan csak szavak nélkül lehet. Na ez zajlik ebben a filmben, és azt gondolom, hogy a Kim Ki-duknak, ennek a rendezőnek, ennek különös tehetsége van ahhoz, hogy a szavak nélküli cselekvés mentális energiáit keresztül hozza a filmvásznon, és föltöltsön téged ezzel. Ez most nagyon New Age-esen hangzott, de nézzétek meg a filmet, és érzékelni fogjátok, én biztosítalak titeket. Kaptunk SMS-eket. Szia Robi, nekem Kim Kiduk a kedvencem, ez a film szuper, te szereted a többi filmjét? Robi, kérdezi Ati. Én megmondom őszintén, hogy nekem a tavasz, nyár, ősztél és tavasz még jobban tetszett. De ez talán azért van, mert én kifejezetten vonzódom a buddhizmusnak az a fajta gyakorlatához, ami abban a filmben talán még kevesebb szóval van elmondva, nem is tudom, tehát hogy így talán le kéne mérni a percekre eső szavaknak a számát, és azt gondolom, hogy inkább a percekre eső hangoknak a számáról beszélhetünk ilyen filmek esetében. Így van, viszont az erőszakot érdemes még megemlíteni mindegyik filmben, azt hiszem. Igen. Így van, és nagyon durva, hogy vajon miért, mi a cél azzal, hogy visszaráncson, vagy megmutassa, hogy ez a valóság, és akkor álom, vagy valóság, vagy mi ez a kegyetlen erőszak, ami mindegyik filmben benne van. Pedagógiai természetű az erőszak ezekben a filmekben, tehát itt az erőszak az soha nem öncélú ezekben a filmekben. Okay, jó, bizonyos erőszak öncélú, de a hősünk is él az erőszakkal. Tehát itt a hősök azok soha nem olyan szép lelkek, mint ahogyan mi itt nyugaton elképzeljük. Itt képesek az erőszakra, de mindig valaminek az eszköze, mindig valami magasabb rendűnek az eszköze. Hát ott is a buddhista mester az nagyon-nagyon keményen elgyepálja a tanítványt. Ugyebár a Tavasz, nyár, ősztél és Tavasz című filmben. Sziasztok, a főszerepekben kik vannak név szerint a lopakodó lelkekben? Nos, T-Suk szerepében Hyun Kion Lee és Sun Wa szerepében Seong Leon Lee. Ha most ez így mondott valamit nektek. Lehet, hogy testvérek, mert hogy két Lee, hogy ki tudja, hogy miért. Félek, igen, jósmárolnak a filmben legalábbis. Sziasztok, a golf a lefolytott feszültség, amint elszabadul, kész a baj, írja az SMS író, és hát lehet benne valami. Hát a nő képes csak feloldani a feszültséget, hát igen, ez sokszor van így. Neked hányas ez a film a 10-es skálán? 7 és feles. Hú, én egy 7-est adok rá biztos. Csonka Bertával itt a 98.6-os frekvencián, a hétmesterlövészében, amelyben olyan filmekről beszélgetünk, amely filmek a szerepkényszeres emberekről szólnak, akik gyűlölik a saját szerepkényszereiket, gyűlölik a saját szociális szerepeiket, utálják a környezetüket, nem bírják elviselni az embereket a környezetükben, rühellik azoknak a hazugságait, meg azokat a szociális kényszereket, amelyekben nyögdös az egész társadalom, és ki akarnak ebből az egészből vonulni, ki akarnak ebből az egészből szakadni. És hát azért és ez vezet el a drámai cselekményhez. Így van, végül van, ahol csak végül akarnak kiszakadni ebből, mert van a képen, hogy bele akar ebbe ugrani, és bele akar tanulni, és ott akarja jól érezni magát, és úgy gondolja, hogy pont ezek a szerepek fogják majd meghozni neki a boldogságot. De ezek aztán a film elég szereplői, nem? Nem, akár a főszereplő is úgy hiheti, hogy majd ő meg fogja élni azt a szerepet, amit kitalált magának, vagy amit előírtak neki valahogy különlegesen, de a sajátjaként. Na jó, szóval ezek a szerepek ezekben a filmekben nem működnek, és kudarcra vannak ítélve. Ez egészen biztos. A következő film, amiről beszélgetni fogunk, az a Szabadság útjai című Sam Mendes film. Igen, ő az a Sam Mendes, aki a Csodálatos amerikai szépséget rendezte. Egy kitörölhetetlen filmtörténeti mementó, azt lehet mondani. Egy hatalmas film, egy brutális katarzissal. Na most ez a film, ez, hát azt lehet mondani, hogy az amerikai szépséget nem nagyon lehet megismételni, mert akkorát nem sül el még egyszer egy rendezőnek a karmesteri pálcája. De azt lehet mondani, hogy ez a film, a Szabadság útjai, ez méltó a Sam Mendes-i örökséghez, még sokkal inkább, mint mondjuk akár a Kárhozat útja című filmje, hogy a bőrnyakúakról ne is beszéljünk, mert az egy gagyisztika volt, én azt láttam, és nem, nagyon nem. Az amerikai szépséghez az ezt követő filmjei közül a Sam Mendesnek még a Szabadság útjai a leginkább méltó. Sokszor előfordul, és nem csak rendezőkkel, hanem zenészekkel, meg írókkal, meg mindenféle alkotó emberrel, hogy az első filmje a legerősebb. Mindig az, amire még mint kis senki készül. Amikor még bizonyítania kell, amikor azzal kell kiugrania, amikor a nagy dobásra készül, amikor abban benne van az előző 20 éve, és az előző 20 év meg nem értett frusztráltságban telt minden napja benne van abban az első teljesítményben. És azután meg már az egész karrierje arról szól, hogy ez a szinthez fel tud-e nőni, és ilyenkor születnek a nagy rendezők, nem akkor, amikor elsül egyszer nagyon a karmesteri pálca, hanem akkor, amikor amikor képes arra a szintre, hogy föntartsa azt a szintet, mármint ünnepelt Oscar díjas, vagy Cannes-i nagydíjas, vagy mit, ezüst oroszlán, vagy medve, vagy mindenféle állatokat osztanak a jobb filmekért, Európában is. Szóval, hogy az ilyen díjakkal a zsebében is képes legyen arra, hogy föntartsa ezt a szintet, és hogy hozza ezt a szintet, és hogy ne váljon sem a saját szerepeinek, sem a saját filmzsánereinek a fogjává, sem pedig a pénznek, a profitnak a rabszolgájává. Hát nagyon-nagyon sok példát tudunk erre vonatkozóan egész különböző rendezők esetében. Szóval a Szabadság útjai, az én úgy gondolom, hogy egy méltó folytatás az Amerikai szépség után. Ez a Sam Mendesnek a 2008-as filmje, amelyet nagyon ajánlunk a figyelmetekbe. Amint Berta már utalt rá, a mi hőseink, Frank Wheeler és April Wheeler, a Wheelerék, egy fiatal házas pár, Leonardo DiCaprio és Kate Winslet. Igen, ugyanazokról van szó, akik a Titanicban szerelmesek voltak, és nem sikerült nekik. Ezúttal sem nagyon. Na, a Titanic miről szólt? Arról szólt, hogy Leonardo DiCaprio és Kate Winslet megpróbál átjutni az Atlanti óceánon, és nem sikerül. A Szabadság útjai miről szól? Arról, hogy Leonardo DiCaprio és Kate Winslet megpróbál átjutni az Atlanti óceánon, és nem sikerül nekik. Ehhez képest mégiscsak nagyon másfajta filmről van szó. Körülbelül annyira másfajta filmről van szó, amennyire szemben. De az nagyon más, mint a Titanicnak a rendezője. De lehet, hogy átjutottak, és így sikerült. Ugye, te azt gondolod, hogy átjutottak? Szerintem átjutottak, és így se sikerült, hogy nem jó páros, hogy legközelebb mással kéne megpróbálni. Én azt gondolom, hogy a James Cameron féle Atlanti óceánon nem átjutás az én számomra sokkal kevésbé volt vállalható és nézhető, mint a Sam Mendes féle változata ugyanennek. Más ellenkező irányba próbálnak átkelni, de hát ebből is látszik, hogy nem lehet átkelni. Tehát Kate és Leo nem fog együtt átkelni az Atlanti óceánon, odafelé is megpróbálták, és nem sikerült, és most visszafelé is megpróbálták, és ugyanúgy nem sikerült, úgyhogy erről tegyenek is le. Egyikük sem élte túl, legalább most viszont elmondhatjuk. Ja, nem, hát négyből ketten meghaltak. Igen, konkrétan ez történt. Robi, Leonardo DiCaprio talán itt a legjobb, de Kate Winslet egyszerűen lemossa, bár az ő szerepe az ígyszer, írja nekünk Tamás. Az igazság, hogy Leonardo DiCaprio, akibe Martin Scorsese egyenesen beleszeretett, engem még mindig nem nagyon győzött meg, még mindig nem kapott olyan szerepet, amiből kiderülhetne az, hogy ő most nagyon, vagy mégsem annyira. Tehát az igazság, hogy mindig ezt a küszködő kölyköt játsza még mindig, és ez nekem még mindig így kevés. Tehát, hogy így valami nagyon erős karaktert, valami olyasmit kéne, hogy lássak tőle, hogy kiderüljön, hogy vagy vajon látványosan kudarcot, vagy pedig diadalmaskodjon egy ilyen kihívás fölött. De a Kate Winslet viszont azzal a nővel kapcsolatban, tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy igen, ez a csaj ezt tud. Tehát, hogy már azt mondom, hogy mi a felolvasóban, abban annyira nagyon jó, hogy az igen. Azt kell, hogy mondjam, hogy a Quills című filmben, ami a Sademarki kalandjai címen futott, abban a filmben is azt kell mondanom, hogy abban igen, és azt kell mondanom, hogy a makulátlan elme örök ragyogásában is. Szóval, hogy itt ezekben a filmekben nagyon ott van a csaj. Tehát, hogy tényleg, és azt igen. Szerintem igen, is jó színésznő. Nagyon jó színésznő. Viszont a Leonardo DiCaprio is kiváló. Szerintem az értetlen férfi szerepét kiválóan eljátszotta. De miért mindig azt? Nem, miért mindig azt? Mert mindegy, attól függetlenül már férfi szerepét játszotta el, az értetlen férfit, és nem a fiút, és ebben nagyon-nagyon jól alakított. Én úgy éreztem, hogy pont ez a kettős viszony, ez annyira szépen kitükrözte azt a lukat köztük, amivel sok nő tud azonosulni, hogy ettől volt ennek a filmnek akkora sikere. Na, azt javaslom, hogy hallgassátok meg a Leonardónak, meg a Kate-nek, vagy inkább fogalmazunk úgy, hogy a Wheeleréknek, Franknek és Aprilnek a tervét, a nagyra vágyó tervét, amivel a társadalomból kiszakadni óhajtanak, és akkor kb. Képbe kerültök a film kapcsán. Frank, támadt egy fantasztikus ötletem. Ezen gondolkodtam egész nap. Kicsim, ne haragudj, de mi ez az egész? Tudod, mennyi a spórolt pénzünk? Fél évig megélünk belőle, anélkül, hogy te egy fillért keresnél. És amit a házért, a kocsért kaphatunk, abból még tovább. Amit a házért kaphatunk? Édesem, te most miről beszélsz? Hol fogunk lakni? Párizsban. Mi? Mindig azt mondtad, az az egyetlen hely, ahova visszamennél. Az egyetlen hely, ahol érdemes élni. Akkor miért nem mennénk el? Komolyan beszélsz? Igen. Mi gátolna meg? Mi gátolna meg? Hát néhány apróságra gondolok, mint például, milyen munkát tudnék én ott találni, he? Te nem keresnél semmilyen munkát. Mert én fogok. Ó, persze, persze. Ne neves ki. Figyelj egy kicsit. Tudod, mennyit fizetnek a titkárnői munkáért a kormányhivatalokban Európában? Nem. Figyelj, Franklin, komolyan beszélek. Azt hiszed, viccelek, vagy ilyesmi? Oké, csak volna néhány kérdésem. Először is, mi lenne az én dolgom, amíg te oda vagy és keresed azt a rengeteg pénzt? Hát nem érted. Éppen ez a lényeg. Az lesz a dolgod, amit már 7 éve meg kellett volna tenned. Lesz időd. Életedben először lesz időd kitalálni, hogy igazán mit akarsz csinálni. És amikor rájössz, lesz időd és szabadságod, hogy meg is tedd. Édesem, ez az egész nem hangzik túl életszerűen. Nem, Frank. Ez az, ami nem életszerű. Nem életszerű, hogy egy jóeszű férfi olyan munkát végez évről évre, amit ki nem állhat. Hazajön egy házba, amit ki nem állhat. Egy feleséghez, aki ugyanazokat a dolgokat ki nem állhatja. És kíváncsi vagy a legrosszabbra? Itteni életünk arra a remek feltevésre alapszik, hogy mi különlegesek és többre hivatottak vagyunk. De nem így van. Ugyanolyanok vagyunk, mint mások. Nézd csak ránk. Bevettük mi is azt a röhelyes illúziót, hogy vissza kell vonulni az élettől, le kell telepedni, amint gyerekeid születnek. És egymást büntetjük érte. Figyelj! Mi döntöttük el, hogy ide költözünk. Senki sem kényszerített, hogy a Knoxnál dolgozza, különben is ki mondta neked, hogy valami nagy szám lennék? Amikor megismertelek, bármit elérhettél volna, bármit a világon. Amikor megismerkedtünk, csak egy nagypofájú okostóni voltam, semmi más. Ez nem igaz! Hogy mondhatsz ilyet? Oké, szóval lesz időm. Isten a tanúm, ez csábító, nagyon, nagyon csábító. És lenne is értelme annak, amit mondasz, ha valamiben tehetséges volnék, ha író lennék, vagy művész. Figyelj rám! Ami vagy, pont az lett elfojtva. Az lett újra és újra megtagadva mostani életünkben. És mi lenne az? Férfi vagy. Hát igen. Ők nagyon ki akarnak törni ebből a kertvárosból, ahol élnek. Most nekem volna egy söröm arra, hogy ez a Szemmendes, ez a kert, valamilyen kertvárosban nőtt föl. 0629986986-on írhattok nekem, hogy hol nőtt föl, én nem néztem utána, de kész vagyok egy sört fizetni annak, aki bebizonyítja nekem azt, hogy nem így van. És természetesen elvárom a sörömet, hogyha pedig így van, mert hogy én egész biztos vagyok benne, mert már az amerikai szépség is erről szól, hogy a kertvárosban élni az rohadt nyomorúságos, olyan nagyon biztonságos. Csak hogy hol van a biztonság meg a rabság között a határa szemben, de ez az mindig ezt keresi, hogy a tökéletesen komfortos élet, amiből már nem akarsz kiszabadulni, az a tökéletes börtön. Mert az egy olyan börtön, ahol szöges drótokra sincsen szükség, rácsokra sincsen szükség, meg börtönőrökre sincsen szükség, hiszen te már nem akarsz szabadulni, és ahol az akaratod meg van törve, annál nagyobb fogság nincsen az életben. Így van, de egy párral vagy ebben a fogságban, és miért jó egy jó párkapcsolat, amikor talán éppen a párod húz ki ebből, és a lelkesedéséből tud adni neked is. És itt láttunk egy jó kis próbálkozást erre, és sajnos, hát vagy nem tudom, le lehet előni a poént, nyilván már ezerszer előttük, ahogy beraktuk ebbe a blogba is. Nagyon nem lőjük le. Minden esetre ez itt egy nagyon jó sztori, és mindenki elhiszi, hogy tényleg ez a szabadság útjai, vagy a Revolutionary Road, ez tényleg az lesz, és valaki megcsinálja, és meg tudják csinálni, és együtt, és belelkesítjük a párunkat, és nekünk sikerülni fog, és elutazunk Párizsba, Európába, és ott aztán milyen jól fogunk élni. És aztán nem is tudom, hogy, de elkezdik hirdetni ezt a kisvárosban a barátoknak és a többieknek, és akkor egy nagyon érdekes képet kapunk, hogy mennyire valóságos vajon az igazi élet, az életszagú életképe, amiben elkezdenek hinni. Mi az életszerű? Az életszerű az ideánk, amit az életről gondolni vágyunk, vagy az életszerű az a nyomorúság, amit mindenki él? Mit nevezzünk mi? Mi mit jogos életnek nevezni? Honnan merítsük a fogalmunkat az élethez? És ki dönti el? És hát felüti a fejét a nyomorúságos megalkuvás, ami természetesen józan értékítéletnek láttatva jelenítődik meg. Tehát hogy fogalmazzak, jó lenne ezt reálisan átgondolni, ez nem túl életszerű ez a terv. Tehát, hogy így ez mindig valami racionális érvrendszer mögé búvik meg a gyávaság és az életünk kudarcával való szembesülésnek a képtelensége, ugyanakkor a megváltásnak az egyidejű képtelensége. Tehát a képtelenség a kitörésre, és a képtelenség a szembenézés a kitörés képtelenségével. Így van, és akkor Frank le is beszéli magáról az egész, már a felségét is, hogy ő sose volt egy olyan jó arc, mint amikor megismerkedtek, csak kitalálta magáról, és akkor csak azért volt olyan nagy szájú, mert fiatal volt és felelőtlen, most viszont a felelősséggel a vállán, sajnos nem tudja úgy élni az életet, ahogy együtt álmodoztak. Ez a felnőtt szerintem valószínű, ez az igazi felnőtt, aki már nem hisz az álmaiban, aki azt mondja, hogy hát sajnos nekem már kötelességeim vannak, nem valósíthatom meg az álmaimat, vagy nem. Egyetlen egy valaki tud rájuk reálisan reflektálni, és egyetlen egy valaki tud velük örülni az ő nagyra vágyó terveiknek, egy 16-szor kiütött agyú kettyós sávó, aki kettyós. Normálisabb, mint bármelyik szereplő. Tehát, hogy itt tényleg a norma rendszerek teljesen felborulnak. Ami társadalmilag normálisnak tűnik, az a förtelmes képmutatás, irigység, és a másik sorsa fölött való káröröm, az a normális, az a társadalmi norma, és a másiknak a reflektáltatása a saját helyzetére, a szembesítése mindazzal a valósággal, amely egy egzisztenciálisabb igényű valóság, az pedig fenn van tartva azoknak, akiknek az agyát azt elektrosokkal ütik ki hetente háromszor. Tehát, hogy ez olyan mélyen társadalomkritikus ez a film, olyan mélyen pessimista kulturálisan ez a film, amennyire nagyon kevés ilyen nyugati filmet láthattatok, és nagyon-nagyon, én személy szerint nagyon-nagyon örülök, hogy Hollywoodban vannak ilyen szemmendeszek, akik a céltáblájuknak az amerikai álmot teszik meg. Így van, és pontosan mi is nézők átéljük velük együtt ezt a nagyon jó érzést, és annyira jó, amikor pont ez a bolond férfi ad rá egy igent, és bólint rá, és együtt örülhetünk, és meséljük ezt az őrült tervet, és de jó, meg tudjuk csinálni, és aztán annyira kemény, amikor ki kell esnünk ebből a szeretetből és ebből a befogadásból nekünk, nézőknek is. Tehát ez így nagyon-nagyon szépen végigvezet, és egy saját tragédiát élhetünk meg a filmben. Jó, hát rohadt nyomasztó. Igen. Kaptunk egy SMS-t. Nem láttam, de a részlet alapján inkább csak a csaj akarja, nem? Csak eleinte ez a csaj ötlet, az ő terve, ő beszéli rá a férjét. De ha ti látnátok a Leonardót, már Leonardo örülni a filmvásznon, azt nagyon tud, azt már sokszor láttuk, és olyankor mi is nagyon örülünk, amikor Leo örül, főleg mert olyankor a Martin Scorsese is örül, és a Scorsese örül, akkor örüljön mindenki. Na de, azt látni, hogy ő mennyire feltöltődik, hogy ő mennyi, hát gyakorlatilag azt látod, hogy másfél méterrel a felszín fölött jár. És aztán abból a visszaereszkedés az valami olyan, az olyan, mintha egy csapda rájuk csapódna. De tényleg is rettentő nyomasztó, azt garantálom nektek. Tudod, mit gondolok? Mit? Szerintem ez az egész terv kissé éretlen. Ó, Istenem, úgy megkönnyebbültem. Én is. Ugyanezen gondolkodtam végig. Miféle férfi az, aki a köntösében ücsörög otthon, túrja az órát, míg a felesége eltartja? Nem tudom, Shep. Fogalmam sincs. Miért sírsz? Mi a baj? Semmiség. Úgy megkönnyebbültem. Shep. Ne sírj, kérlek. Minden rendben. Minden a legnagyobb rendben. Nektek, kedves hallgatók, vannak olyan barátaitok, akik örülnek a kudarcaitoknak? Miért örülnek a barátok a kudarcaitoknak? Azért, mert rossz akaróitok? Nem. Nem azért. Gonosz, kegyetlen emberek? Nem. Nem azért. Azért, mert bajban vannak. Ők is bajban vannak. És hogyha te is bajban vagy, és együtt vagytok a bajban, akkor nincs senki, aki ne lenne a bajban, nincs reláció. Nincs relációja a bajban létnek. Kvázi talán nem is vagytok akkor a bajban. Na de ha ők kikaparják magukat abból a mélyveremből, amiben eddig együtt voltatok, akkor ő hozzájuk képest már nagyon nagy bajban leszel, és akkor azt nem szabad. Azt nem szabad engedni. Ezért könnyebbülsz meg, ha ők kudarcot vallanak, vagy hogyha stigmát rakhatsz rájuk. Egyszerűen arról van szó, hogy a barátok sikerei, azok az éles stratégiámat elvitatják. Tehát, hogyha ők másképp csinálják, és működik nekik, azzal ők azt igazolják, hogy az én életstratégiám hibás. Tehát nekem az az érdekem, hogy ők kudarcot valljanak a saját életstratégiájukban, és ezzel igazolják vissza az enyémnek a helyességét. Na most az ilyen barátok azok nem barátok. Az ilyen barátok azok barátoknak tűnnek, vagy barátoknak hazudják magukat. Sőt, talán barátiak az indulataik is, de mivel nem azonosak önmagukkal, ezért aztán tulajdonképpen egy barát szerepben vannak folyamatosan, eljátsszák a barátokat, de tulajdonképpen önmagukkal sem azonosak, nemhogy veled azonosak lennének. Így van, vagy a bátorság és a gyávaságnak a viszonya is egy nagy kérdés, és hogyha már valaki bátor, az már eleve irigylésre méltó, mert megmerte azt valósítani, ahogy talán megszületett és kiskorában elképzelte a jövőjét, és nagyon sokan viszont felnőtten nem igazán így élik meg az életüket. Tehát a bátorságot talán inkább vakmerőségnek nevezik, és innentől kezdve mindent arra lehet írni, hogyha nem sikerült, tehát a kudarcot. Arról van szó, hogy és akkor milyen férfi az, aki majd eltartatja magát a feleségével? Én személy szerint nagyon lazán el tudom képzelni azt, hogyha mondjuk lesz egy feleségem és lesz egy gyerekem, akkor én majd otthon maradok vele, és akkor elmegyek majd Gyesre, és akkor majd én nevelgetem a gyereket, ő meg majd elmegy dolgozni. Ugyan mi lenne ebben olyan szörnyű? Mi lenne ebben olyan Istentől elrugaszkodott gondolat? Jó, de azért azt ne felejtsük el, hogy a 60-as években játszódik, azt hiszem, tehát ott még inkább meg vannak írva ezek a szerepek. Hát igen, de úgy gondolom, hogy Ezekre kortól és társadalomtól függetlenül reflektálni lehet, ha az ember el tud szakadni ezektől a szerepkényszerektől. Így van, még mindig erős különben, még mindig furcsán néznek úgy a férfiakra, hogyha bármilyet átvállalnak. Elnézést, hogy késik a vacsora. Tölthetek még valakinek? Ó, ne izgassa magát. Kellemes csak ücsörögni és csevegni. Nem kellett volna ennyi mindennel fáradni. Csomagol az egész családra. Nyilván van elég kifőzni valója. Nem viccnek szántam. Igazából változott a terv. Ó. Gondoltam már nyilvánvaló, de April kisbabát vár. Gratulálok! April! El sem tudom mondani, mennyire örülök. Felteszem, most nagyobb házra lesz szükségük, igazán? Pillanat, anya. Én ezt nem értem. Mi olyan egyértelmű ezen, vagyis... Jó, terhes. Na és Európában nem születnek gyerekek? John, ne légy. Nos, mondjuk úgy, sehol nem tanácsos gyermeket vállalni, ha csak nem tudjuk eltartani őket. Hm? Rendben. Hm? Jó, tehát pénz kérdés. A pénz az jó érv. De ritkán ez a valódi ok... Mi a valódi ok? A felesége lebeszélte, vagy mi? A kisasszonyka mégis úgy érzi, nem kész feladni a papás mamást. Nem erről van szó. Látom én. Kemény fából faragták, és pokolian elszánt. Akkor csak maga lehetett. Mi történt? John, kérlek, nagyon tapintatlan. Ne! Mit történt, Frank? Begyulladt. Úgy döntött, jobb lesz itt, mégiscsak. Rájött, mégse uncsi annyira a jó öreg reménytelen ürességben. Ha? Hűha, ezt talált. Nézzétek az arcát, mi van, Wheeler? Közel járok. Jól van, fiam, talán jobb lenne, hogy... Tudjátok mit? Nem lepne meg, ha direkt csinálta volna fel, hogy az egész hátralévő életében a kismama ruha mögé bújhasson, így sosem kell kitalálnia, milyen fából is faragták. Elég! Ennyi pont elég volt magából. Ki a frásznak képzeli magát? Ide jön és mindenféle őrültséget összehord, ami csak az eszébe jut. Itt az ideje, hogy valaki megmondja, hogy fogja be a pofáját. Nincs jól, Frank. Nincs jól, egy szart! Fücsülök rá, hogy beteg, vagy nem, hogy él, vagy hal, de a kurva véleményét, azt vigye az elmegyógyintézetbe, ahová való! Na menjünk, fiam. Gyere, John. Remek pasia van, April. Remek családapa. April, sajnálom magát. De mégis, talán megérdemlik egymást. Úgy értem, ahogy most kinéz, kezdem őt is sajnálni. Nagyon gyötörheti, ha csak a gyerekcsinálással tudta megmutatni, mi van a lába közt. Hát igen, John Givics az egyetlen, aki képes őket önmagukra reflektáltatni, és hogy lemálik a barátságnak látszó máz annak a hatására, hogyha a barátod egy ponton így lerántja a maszkjaidat, és lerántja a hazugságaidat, és felmutatja a gyávaságodat és a megalkuvásodat, bizony nem minden barát olyan, mint a filmben az ő jó barátaik, akikkel hát ilyen különböző keresztbe szexuális megcsalások meg egyebek történnek. Na nem ez a lényeg azért. Hát érzelmi kényszereknek, meg a minden-mindegy nyomása alatt így zajlanak, van. De a párban vannak nyomorban, úgyhogy legalább duplán vannak annyira ebben. Vannak, igen. Az ott már tényleg egy önfelett meghempergés a sárban a végén a filmnek, ott az autóban, fú, az is rohadt nyomasztó. Bizony vannak olyan barátok, akik azt várják el a barátaiktól, hogy igenis kövessék el ugyanazokat a hibákat, mint mi, és ezáltal igazolják vissza a mi számunkra a saját életünket, hogy mi milyen jól is csináljuk, ők is pontosan ugyanígy csinálják. Most, hogyha van a környezetetekben olyan, akinek mondjuk gyereke van, és úgy azért látod rajta, hogy annyira nem élvezi, de minden nap rá akar beszélni téged arra, hogy neked is legyen. Akkor nézd meg ezt a filmet előtte. Akkor próbálj meg legalábbis másképpen párt választani, mint ő. Utána meg nézd meg ezt a filmet, hogyha egy mód van rá. És milyen érdekes, hogy az meg, aki valóban őszinte, valóban frontális, és valóban képes arra, hogy ezektől a társadalmi szerepektől, ezektől mentesüljön, azt meg elektrosokkolják a klinikán. Hát ez is elég nyomasztó. Fú, ez a film egy erős 8-as. Én szerintem legalábbis. 8,5, de többet nem nézem meg. Írjatok nekünk, legyetek szívesek a 0629986986-os SMS számra, ide a Rádió Caféba, a Hét Mesterlövésze című műsorba, amikor és ahol olyan filmekről beszélgetünk, amelyek a társadalmi kényszerektől való szabadulásnak a kudarcairól szólnak. Ilyen film például a Lopakodó lelkek, de ilyen a Szabadság útjai is, amelyekről az elmúlt egy órában beszéltünk. Most a Vérző olaj című filmről lesz szó a következőkben, amely egy nagyon-nagyon erős filmdráma, és nagyon-nagyon másfajta kísérlet, mint a többi. Mert az eddigi hőseink, azok leginkább kifelé próbáltak törni ebből. És most itt van egy hős, aki nem kifelé akar törni ebből, hanem felfelé. De a motivumai nagyon hasonlóak. A pszichés állapota, meg a mentális állapota az nem. Az azt gondolom, hogy nem. Főleg az erkölcsi állapota nem hasonló a hőseink az eddigi hőseinkhez, de hogy embergyűlölő, az kétségtelen. Az, hogy a társadalmi kényszereket, a társadalmi szerepeket gyűlöli, az kétségtelen, és hogy ki akar ebből törni, csak ő nem úgy akar kitörni ebből, hogy elhagyja ezt, hanem úgy, hogy eluralja. És nem is azt akarja, hogy ő törjön ki, hanem hogy az olaj, muszáj volt erre ráviccelnem. Igen. Viszont igen, az ő bátorsága az egyértelműen vakmerőség, és annyira félelmetes, hogy ha vagy ennyire vakmerő, akkor lehetsz nyertes minden áron, akármi áron, és végül is ő valahol egy nyertes, ugyan egy dologban az életben, de megnyerte. Igen, abban az egy dologban, amiben akarta. Így van. Hú, mennyi SMS-t kaptunk a 0629986986-os SMS számra. Mike Leigh mezítelenül lesz ma, nagyon hasonló téma, akár lehetne is, nem lesz ma, de lesz róla szó, az egyik legnyomasztóbb film, amit valaha az életben láttam. Leo a téglában, bár ott is szenved, Caprio a Gilbert Grape-ben, na jó, a Gilbert Grape-ben tényleg jó, ott kettyóst játszik, és tényleg jó, tehát amit el kell ismerni, azt el kell ismerni. Hozzáteszem, Winsletnek ott van a Harvey Keitellel való filmje, az is ütős kamaradarab. És a teljes napfogyatkozás Capriónak, kérdezi Keru. Hát, a teljes napfogyatkozás nem szeretem, azt szerintem, hogy akkora meghamisítása annak a sztorinak, tehát hogy az igazság, hogy a Verlennek meg a Rambónak a története az nagyon nem így nézett. Abban az volt az érdekes, hogy a Romeo és Julia szép fiúja játszik egy ilyen másik helyzetben is szerintem. De az egy ocsmány film volt, az a Romeo plusz Julia. Az a kedvenc filmem, egyik. Becsi Szavi, 14 éves voltam, és nagyon meghatározó, hogy mikor látsz egy filmet szerintem, pláne hogy hányszor. Na de mindegy, ez na más. Talán majd egyszer erről is beszéljünk. Vérző olaj. Vérző olaj. Nagyon jó. Még egy dolog, még egy érdekes SMS, azt írja a kedves SMS író Hombár, miszerint tuti, hogy a rendező, ugye a Sam Mendes, az a Coelho-nak az alkimistáját olvasta a Kertvárosban. Ez a Párbeszéd, az alkimista főhős és kedves párbeszéde, nem? Kérdezi Hombár. Én olvastam az alkimistát, de nem, bevallom, hogy nem emlékszem pontosan erre. Egy valami biztos, hogy az is... az ilyen Az egy nagyon másfajta sztori, nem tudom, hogy jön ide. Egyáltalán nem értem. Szerintem mindegy is az. Na jó, beszéljünk a vérző olajról. A vérző olaj az egy nagyon-nagyon-nagyon kemény film, főleg azért, mert a sztorinak a során szépen lassan bontakozik ki a főhősnek a jelleme. Nagyon sokáig azonosulsz vele. Nagyon sokáig bírod a búráját. Tehát, hogy gyakorlatilag belekerülsz abba a szituációba, amiben a film összes szereplője, hogy így elkezdesz bízni benne, elkezdesz hinni benne, egy ilyen heroikus hőst látsz benne, és aztán szépen lassan bontakozik ki előtted ez a figura, aki tulajdonképpen a tökéletes kapitalista. Tehát ennél a filmvásznon még tökéletesebb kapitalistát soha nem láthattatok. Hozzátartozik ez a dologhoz, hogy pszichopata vajon? Én azt gondolom, hogy igen, és azt gondolom, hogy a film rendezője is szándékoltan ebben a színben tünteti fel a prototípusát a kapitalistának. Azt gondolom, hogy ahol multik születnek, ott a multik születésénél egy ilyen ember mindig ott van. Tehát mindig ott van egy olyan ember, aki akkor, amikor kap egy olyan ajánlatot egy nagyobb cégtől, hogy ők felvásárolnák őt, mégpedig annyi pénzért, és annyi pénzt adnának, ami 1900-ban, tehát a századfordulón, $1 millió volt, az ma fölfoghatatlanul sok pénz. Tehát azt most mi nem tudjuk elképzelni, az annyi pénzt. Annyi pénzt kínál, hogy azt mondja, hogy az unokád is, nem tudom én, arany vécén fog ülni, és soha az életben nem kell dolgoznia senkinek, aki nem akarod, hogy dolgozzon a környezetedben. Ennyi pénzt kínálnak fel, és te azt mondod rá, hogy nem. Na, az ilyen döntésekből születnek a multinacionális nagyvállalatok. Így van, de hogyha belegondolunk, hogy felajánlanának neked egy olyan célt, amiért mindig is küzdenél egy életen át, és mindig foglalkoztatna, és állandóan megújulhatnál benne, vagy felajánlanának neked $1 millió, akkor melyiket választanád? És éppen ezért tudsz azonosulni ezzel az alakkal, aki elindul, van egy célja, és megteszi, és pontosan végig úgy megy a film, hogy sikerül valami, és utána lezuhan, és a saját erejéből föláll, és mégis tovább csinálja, aztán megint zuhan, és egyre inkább lépésről lépésre, kettőt előre, egyet vissza, de sikerül, és már te is érzed azt, hogy te is meg tudod csinálni azt az életedben, és igenis van ilyen cél is lehet, aztán ez elfajul, és lehet belőle tanulni, de én mégis inkább azt a célt választanám az életemben, mint az $1 millió. Olajbányász vagyok. Hölgyeim és uraim, számos vállalkozásom van államszerte. Sok kutam termel sok ezer hordónyi olajat naponta. Méltán nevezhetem hát magam olajbányásznak. És mint olajbányásznak talán megbocsátják nekem a régi módi egyenes beszédet. Ez a munka, amit mi végzünk, javarészt családi vállalkozás. Válvetve dolgozom az én csodás fiammal, HW-val, akit önök közül már többen ismernek. Az embereimet is arra bíztatom, hogy hozzák magukkal a családjukat. Ez az ő életüket is mérhetetlenül bearanyozza. A család gyerekeket jelent, a gyerekek pedig oktatást. Tehát mindenütt, ahol tábort verünk, az oktatás szükségszerű, és mi boldogan gondoskodunk is róla. Építsünk hát iskolát Little Bostonban. Gyermekeink jelentik a jövőt, amiért küzdünk. Kapják hát mindenből a legjobbat. Beszéljünk a kenyérről. Az én szememben rettenetes a gondolat is, hogy akár csak egy férfi, nő vagy gyermek számára is ebben a mi dicső hazánkban egy szelet kenyér fényűzés legyen. Kutakat fogunk ásni. Ha van víz, van öntözés. Ha pedig van öntözés, akkor terem a föld. Maradni fogunk ott, ahol ez korábban nem volt lehetséges. Annyi gabonájuk lesz, hogy azt se tudják majd mihez kezdjenek vele. Kenyér lesz bőséggel, asszonyok. Új utak. Mezőgazdaság, munka, oktatás. Ez csak ízelítő abból, amit önöknek nyújthatunk. És biztosíthatom önöket, hölgyeim és uraim, ha találunk olajat. És igen jó esély van rá, hogy találunk. Ez az önök városa nem csak túlélni fog, de virágozni. Szívesen válaszolok bármilyen kérdésre. Igen? Az új út elvezet a templomhoz. Ó, oda vezet majd először. Köszönöm, Eli. Még valaki? Hát, ha mégis felmerül valami, tudják, hol találnak. Csak keressenek fel. Köszönöm a figyelmet. Paul Thomas Anderson rendező filmjéről beszélünk, ez a Vérző olaj. Ő az a rendező, aki korábban a Magnólia, valamint a Kótyagos szerelem című filmeket is rendezte. Beszéltünk mindkettőről már ebben a műsor folyamban. A Magnóliával kapcsolatban az volt a kifogásunk, hogy pont egy órával lett hosszabb, mint kellett volna. Így lett 3 órás. A Kótyagos szerelemmel kapcsolatban pedig nem volt kifogásunk, mert az volt az a film, ami elviselte, hogy Adam Sandler játssza a főszerepet. És ez nem kis dolog. Tehát ehhez Paul Thomas Anderson kell. Ez egy kiváló rendező. Teljesen új szint visz a jelenlegi mezőnybe. Nem is nagyon hasonlít egyrészt a filmjei nem hasonlítanak a többihez, másrészt a filmjei nem hasonlítanak egymásra. Tehát, hogy mindegyik filmje nagyon más. Nincs olyan jellegű filmnyelv, amely az alapján a Paul Thomas Andersont be lehetne azonosítani, ami közös a filmjeiben, hogy nagyon erősek a szerepformálások benne, nagyon erős karakterek köré épülnek, és ami hogy nagyon erős drámát tud belevinni és cselekménybe. Iszonyatosan hatásos, tehát minden, a zene, a kép, az egész, a világítása, minden a díszlet, és a zene ilyenkor nagyon érdekes, amikor most úgy utána néztem ezeknek a filmeknek mélyebben is, nem csak megnéztem őket, és kiderült, hogy a Radiohead gitárosa írta a zenéjét, és akkor így rámosolygok erre ilyenkor magamra, mert a Radioheadet is nagyon szeretem, és olyan szép, amikor így összeállnak ezek a dolgok, és végül is visszaigazolást kapok, hogy igen, és ez egy fantasztikus film. Nem lehet nem szeretni a Radioheadet, és nem lehet nem szeretni a Paul Thomas Andersonnak a filmjeit, és nem lehet nem szeretni Daniel Day-Lewis-t, aki a főszerepet játsza. Ez a csávó, ez annyira, de annyira tudatos, és annyira, de annyira jól küldi a saját karrierjét, hogy az előtt csak kalapemeléssel lehet adózni. Hogy most már jóformán elmondható, hogy kb. 5 évente vállal el egy szerepet. Az egész karrierje az a kimagasló alakításoknak a laza szövedéke. Ő aztán nem az, hogy nem vállal el mindent, meg megválogatja, mert az Al Pacino, aki megválogatja. A Daniel Day-Lewis az, aki ő már nem is színész. Őt hagyják békén az ajánlatokkal. De hogyha valaki föl tud nőni az ő nagyságához egy ajánlattal, akkor nagyon meggondolja, 3 évig ül rajta, és utána viszont meg úgy játsza el, ahogyan azt el nem tudjátok képzelni. Tehát, hogy az olyan, úgy lesz megoldva az a feladat. Ő, hogy mondjam, ő már tényleg úgy van ezzel, hogy 60-szor annyira fél attól, hogy a saját nimbuszát lerombolja, mint hogy még egyet építsen. Tehát, hogy ő tényleg méltó próbál lenni az eddigi szerepeihez, csak hogy néhányat említsünk, a legfontosabbakat. A Ballában. Elképesztő. Rögtön már azért megkapta az Oscar-díjat a legjobb férfi főszereplőnek. A fogyatékos csávót játszik. Az Ártatlanság korában ott a Scorsese rendezi. De hát a New York bandáiban újra a Scorsese rendezi. Az Apám nevében az is egy nagyon erős dobás volt. Tehát, és mondom, olyan emberről beszélünk, aki 20 év alatt játszik 6 filmben, tehát, hogy és mindegyikben felejthetetlen. Tehát ő nagyon másképp áll hozzá a karrieréhez, mint bárki más. Nagyon nem a pénzről szól neki, én úgy érzem. Na, egy olyan ember, aki nagyon tudja, hogy mi az elég, itt ebben a filmben, a Vérzőolajban egy olyan embert játszik, aki nagyon nem tudja, hogy mi az elég. Így van, és még talán egy kicsit furcsa is, amikor elkezdtem nézni ezt a filmet, talán túljátszotta, aztán nyilván megszoktam, és nagyon tetszett a játéka, de valahogy nagyon erős, nagyon-nagyon erős, tehát nem egy egyszerű, nem egy természetes karakterű, és egy jelenség, és mégis hihető, és aztán természetessé válik. Viszont, akkora karizmával. Így van, viszont a társa, akivel provokálják egymást, szintén hatalmas, az Eli nevű proféta. Eli Sunday. Aki Paul Sunday és Eli Sunday, ugyanaz a szereplő, ugyanaz. Mennyire a szép, hogy pedig játsza Paul így és van. Eli-t, az ikreket, akiknek hát az egyike, az, hát mind a kettő nagyon más utat jár be. Na de vajon ők mindent egy... elvitat, ez a film, ez mindent elvitat, minden helyi értéket, a jónak és a rossznak a helyi értékét, mindent a hazug társadalmi képmutatásnak a számlájára ír gyakorlatilag, és ettől nem lehet szabadulni, és ennek a kényszeréből nem lehet kilépni, ez minden illúziótoktól megfoszt ez a film. Tehát aki jónak látszik, arról kiderül, hogy gonosz, vele szemben, aki addig képmutatónak és gonosznak látszik, az a jó helyi értékére kerül, de a végén azt is lerombolja, anélkül, hogy az ellentétes pólus az akár jóvá válna, vagy akár átfényeződne bármiféle aranyfénnyel. Vajon miért van az, hogy Paul és Eli ugyanaz a színész játsz ezt a két szereplőt, hát ezt a két... Oké. Akkor is nekem a Paul és az Eli akár lehetne ugyanaz az ember is. Hát ugyanannak az embernek a két inkarnátuma, ugye, az a két, tehát vannak crossroadok az életben, amikor mehetsz jobbra és mehetsz balra, és ha azon a ponton máshogy döntöttél volna, akkor te belőled lehetett volna Paul, tehát így Eli lettél, és egy olyan szerepkényszerbe kerültél, amiből az életed végéig nem tudsz szabadulni, de még mielőtt meghalnál, a halhatatlan lelkedet is elveszi tőled ez az ember, a Daniel Plainview, akinél aljasabb, ocsmányabb, mocskosabb rohadékot a filmvászlon, hát nem nagyon hiszem, hogy láttatok már. Dühös ember vagy te, Harry? Miért lennék? Hát irigy vagy-e? Elfog az irigység? Nem hinném, nem. Engem halt a versenyszellem. Nem bírom más sikerét látni. A legtöbb embert utálom. Belőlem ez már kihalt. Dolgozni, de nem jutni előre. Az a rengeteg kudarc kiölte belőlem rég. Nem adok én már erre. Ha bennem van, benned is van. Ránézek emberekre, és nem látok bennük semmi szeretnivalót. Annyi pénzt akarok keresni, hogy megszabadulhassak mindenkitől. Mi az, hogy vérző olaj? Erre vagyok kíváncsi. Ennek a filmnek van egy eredeti címe, ez nyilván a magyar forgalmazónak nem volt elég jó. There will be blood, ugye? Vér fog folyni. Nem jó ez, gyerekek. Hát mi az, hogy vér fog folyni? Hiszen vér folyik a filmben? Igen, végül is vér folyik a filmben, úgyhogy nem jó. Nem, nem, ez nem. Hanem itt kell az olaj, mert hogy végül is itt egy Upton Sinclair regénynek a feldolgozásáról van szó, és az Upton Sinclair regénynek az a címe, hogy olaj. Ó, akkor... De kell a vér is bele, mert hogy ugye a filmnek meg az a címe, hogy el fog folyni a vér. Hát akkor mi legyen? Hát végül is ez olajbányászokról szól, akik hát balesetet szenvednek, meg gyilkosság is van benne. Hát az olajbányászoknak a vére, az így ráfolyik az olajra, a legyen vérző olaj. De miért vérző olaj? Tehát akkor miért nem véres olaj? Persze ilyen nem történik a filmben, hogy az olajba belefolyik a vér, de mindegy, értjük mi a szimbólumok világát is. Oké, de mi az, hogy vérző olaj? Vérzik az olaj? 0629986986 az SMS számunk, írjátok már meg nekünk, legyetek szívesek. Mitől vérzik, mi, hogyan és miért adnak ilyen címet? Miért nem volt elég jó cím nekik az, hogy vér fog folyni? Én annyira szeretném érteni ezeket a stúdiókat, tehát hogy ők kicsit költők. Kapnak egy komplett filmet, amin nem tudom én, valaki álmodott 15 évig, dolgozott rajta 6-8 évig, elköltöttek rá pár millió dollárt, vagy pár tízmillió dollárt, és akkor van valami kretén, aki azt mondja, hogy hát vérezzen az az olaj már, hogyha már mi vagyunk a forgalmazó, valami már legyen már, nekünk is már ennyi jár, nem? Szóval tényleg szeretném érteni ezt. Írjátok meg. Hát a főszereplőnek viszont a neve Daniel egyszerű nézett, úgyhogy akkor lehet, hogy így kellett volna fordítani. Beszélő nevek milyen érdekes lehet, amikor így a szájukba rágják az amerikaiaknak azt, hogy érted a Daniel Plainview. Na hát igen, a Daniel Plainview az egy olyan ember, aki egy nagyon szerető családapának tűnik, aki egy nagyon határozott és nagyon ambiciózus family man tűnik, nem, egy olyan embernek, aki megteremtette az amerikai álmot, és aki a puszta földből, a sziklákból, meg a sivatagból, abból előcsalta az olajat, termővé tette a földet, ahol addig pusztaságok voltak, ott kertvárosok épülnek, ahol családok, iskolák, malmok és élet fakad a semmiből, ennek az embernek az akarata által, és az egész Amerika, az ennek a hősnek, az amerikai hősnek az étoszát zengi. Na most ez a film ezt úgy, ahogy van, lerombolja. Tehát, hogy itt aztán mögé nézünk ennek a hősnek, aki megteremtette Amerikát, aki nyugatra lovagolt, hogy a pusztaságba életet, vizet és gyermeki kacajt vigyen. Tehát, hogy itt kiderül, hogy ez az ember, ez nettó pszichopata, hogy az egész mögött semmi más nem áll, mint az érvényesülésnek, az emberek tömegéből való kiemelkedésnek, az emberi nemmel való azonosulás képtelenségének az őrjítő kényszere, amely egyik percről a másikra tud átcsapni gyilkosságba, a legkeményebb környezetét pusztító tébolyba. Ez az ember, ez tényleg nem száz, de igazi pszichopata, aki akármelyik pillanatban bármilyen szerepet föl tud venni, hogyha akar, de abban a pillanatban, hogy szabadon mondjuk büntethet meg valakit, aki egyáltalán elvitatta az ő jogát, vagy egyáltalán csak megsértette az ő entitását, bármi iránt, amit ő kinézett magának, abban a pillanatban elpusztítja, de úgy, hogy azzal a kegyetlenséggel, amivel csak egy fenevad képes. Tehát itt egy olyan embert látunk, akinek az emberi léte puszta látszat. Azért én ezt vitatkoznék, ugyanis én szerintem ez egy fejlődés történet, tehát nem így indult ő, hanem ez lett belőle, és pláne ez a lecke, ez tanítja nekünk ez a film, hogy hoppá-hoppá, óvatosan, tehát nem szabad ezt így egyedül, még mások energiáit is bevonva, mégis elhíve magunkról azt, hogy mi vagyunk az Isten, és minden eszközt magunkra, magunk, mellé állítani, megélni ezt. Tehát azért szerintem ő így elkezdeni nézni a filmet nem ér, mert nem fog átjönni az egész. Tehát ő nem egy pszichopata. Ő csak egy álmodozó, egy amerikai álmodozó. Aki pszichopatává válik. Így van. Van itt egy bűnös a körünkben, aki megváltásra vár. Daniel, bűnös vagy? Amen. Igen. Ó, az úr nem hall téged, Daniel. Mondd el neki, rajta! Beszélj hozzá, nem lesz semmi baj. Igen. Térdelj le elébe. Imádkozz hozzá. Tekinteted, emeld az égre, és mondd ki. Mit akarsz, mit mondjak? Ó, Daniel. Ide jöttél, és bőséget és gazdagságot hoztál, de hoztad a rossz szokásaidat is, mint holmi megrögzött bűnöző. Asszonyok után epekedtél, és elhagytad a gyermekedet. A gyermekedet, akit te neveltél, elhagytad csak, mert beteg volt. Vétkeztél, mondd hát ki végre, bűnös vagyok. Bűnös vagyok. Hangosabban mondd, bűnös vagyok. Bűnös vagyok. Hangosabban, Daniel, bűnös vagyok. Irgalmaz, uram! Irgalmaz, uram! A vért akarom! A vért akarom! Elhagytad a gyermekedet! Elhagytam a gyermekemet. Többé nem vétkezem. Elveszett voltam, de megtaláltattam. Elhagytam a gyermekemet! Mondd! Elhagytam a gyermekemet. Mondd hangosabban! Elhagytam a gyermekemet! Elhagytam a fiamat! Most esedezz a vérért! Add a vért, Ilály, és hadd tűnjek innen! Add a vért, uram! És engedj el! Elfogadod Jézus Krisztust, mint uradat és megváltódat? Igen, elfogadom! Távozz innen, sátán! Távozzatok, bűnök! Most már érzem! Elfogadod a harmadik jelet is egyházán, mint lelki vezetődet! Hol van az erő? Elfogadod! Krisztust, mint megváltód! Elfogadom! Megváltottál! Ez zseniális, és hogy fog fizetni ez a szerencsétlen Eli Sunday ezért, hogy itt ezt most végigcsinálta Daniel Plainview-val? Ebben a korszakban ezen a tájon nem nagyon vannak ateisták. Daniel abszolút nem hisz Istenben, de ő nem csak Istenben nem hisz, ő semmiben nem hisz. Ő nem hisz abban, hogy az őt környező embereknek van lelke, ami halhatatlan, vagy akár csak ér az életük annyit, mint az övé. Én azt gondolom, hogy Daniel Plainview mindig is pszichopata volt, csak eleinte, a sztori elején neki még szüksége volt az emberekre. Nem emelkedett ki közülük, nem tehette meg azt, hogy lelepleződjön a kamera számára, a film nézője számára, hogy ő pszichopata. Ő szerepkényszerben volt, mert érvényesülnie kellett, és ezért őt folyamatosan a szerepeiben láttuk, és amikor már a film legvégére megistenül, ami a film legvége az már a 30-as évek elején, vagy inkább a 20-as évek végén zajlik, akkorra ő neki már nincsen szerepkényszer, ő már nem kell, hogy megjátsza magát bárkinek, és akkor megnézzük azt, hogy néz ki ez a csávó maszk nélkül, és akkor jaj lesz Eli Sundaynek. Oké, akkor úgy néz ki, tehát fiatal nem nézhetett volna úgy ki. Én szerintem azért annyira nem fekete-fehér ez a film, éppen azért érdekes, mert ő hisz valakiben is magában, és sok embernek jobban kéne hinnie magában, mint amennyire hisz, tehát ebből tanulhatunk, viszont utána, hogy mennyire hisz magában és csak magában, az lehet, hogy kérdéses. Itt a lelkész meg a tőkés kapcsolata zajlik, de leinte azt gondoljuk, hogy hát a lelkész a maga helyi értékén jó, a tőkés meg a maga helyi értékén jó, és mind a kettő valami helyeset és jót csinál a világnak. És aztán meg kiderül, hogy nem, ez a tőkés, ez nem jó, na de a lelkész. Aztán a végén kiderül, hogy na de a lelkész sem, sőt, mennyire képmutató, na de akkor a másik mit csinál? Úristen, megöli. Tehát, hogy itt a... hogy mondjam, itt gigászok csapnak össze, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy démonok, olyanok, akik egy elképzelt világ különböző pólusainak látszanak, csak hogy ez egy olyan sötét világ, aminek két negatív pólusa van. Szóval annyira borzalmasan pessimista filmet, és annyira keményen Amerika kritikus filmet, és tőke kritikus filmet, azt, hogy az érvényesülésnek a hipnózisa, az milyen módon forgat ki téged az emberi mi voltadból. Szóval erről ennél sokkal jobb filmet nem nagyon készítettek, ez a vérző olaj. Hú, megint csak egy 8-as film. Sőt, talán akár azt is mondanám rá, hogy hú, a 9-be hajló a 8-as. Nekem 9-be hajlóan 9-es. Csonka Bertával.